Book 2 25 25 في المدينة У городе أريد أن أذهب إلى محطة القطار Мне треба на вокзал أريد أن أذهب إلى المطار Мне треба в аэропорт. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. Мне треба в центр города. كيف أصل إلى محطة القطار؟ Як мне трапить на вокзал? كيف أصل إلى المطار؟ Як мне трапить в аэропорт? كيف أصل إلى وسط المدينة؟ Як мне трапить у центр города? Ахтаж лі сайярит ужра. Мне потребне таксі. Ахтаж лі харіта тальмедіна. Мне потребна карта города. Ахтаж лі фундук. Мне потребна гостиниця. Урід ан астажир сайяра. Я хотела бы взять на прокат машину. هنا بطاقة الائتمانية. Вось моя кредитная картка. هنا رخصة قيادتي. Вось моё водительское посвідчення. ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ Что можно поглядеть в городе? اذهب إلى المدينة القديمة. Сходите в старый город. قم بجولة في المدينة. Зробите экскурсию на автобусе. اذهب إلى الميناء. Сходите в порт. قم بجولة في الميناء. Зробите экскурсию по порту. ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ Якія яшчэ славутасці тут ёсць акрамя гэтага? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.